Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Radio Młodych Bandytów, czyli witajcie w Domu Starców. Radio Młodych Bandytów, wejmijmy na jednej fali. Dobry wieczór, witam serdecznie w audycji Radio Młodych Bandytów, w nocnym secie muzycznym dla obszaru czasu warszawskiego, porannym na przykład w Singapurze i obiadowym na przykład w Melbourne. Ukłony dla wszystkich słuchaczy Trójki, gdziekolwiek państwo znajdują się. Nazywam się Piotr Krat i zapraszam na godzinną audycję dla rock and rollowców z różnych części świata, wykonujących teraz bądź nocne, bądź dzienne zawody. Do godziny trzeciej pracują dla państwa również Aleksandra Budka, wydawca audycji, Grzegorz Leszkowski, realizujący audycję. Tradycyjnie na początek wizytówka autora audycji. To będzie piosenka o hipsterach, o warszawskich hipsterach, którzy często niestety cynizm przekuwają w robienie dobrze sobie na pochybę ludziom przyzwoitym. Nie mylić z hipsterami na przykład nowojorskimi, których charakteryzuje uroczy napis na t-shircie brzmiący Warsaw, where pierogis meet punk, a które to t-shirty noszą na Brooklinie w okolicy Polskiego Domu Narodowego Warsaw. Tymczasem kilka słów o warszawskich hipsterach, jak wspomniałem w piosence pod tytułem Hipsterzy. Dziewczęta i chłopcy dla podpuchy. Dla wizerunku są Europy plagiatem, są modą kserem, sukcesu mitem. Wysiadują swoje ego w kawiarniach, w śniadaniowniach od samego rana. Z obgryzionym jabłkiem na laptopie kreują coś, nie, tak siedzą na kupie. Wyżej nie podskoczysz, co to za mina? Nikogo nie zaskoczysz, wyluzuj się bracie. Jesteś hipsterem? No to masz problem, będąc zerem. Nie napinaj się, wyżej nie podskoczysz, co to za mina? Nikogo nie zaskoczysz, wyluzuj się bracie. Jesteś hipsterem? No to masz problem, będąc zerem. Głupole przez pory roku się toczą. Hipsterzy zawsze w aureoli kroczą. Oddają głos na partie z reklamy. Są tacy sobie, my ich nie znamy. Są wśród nas jak nieznośne muchy. Dopaść, oblepić, coś zrobić dla podpuchy. Taki mają styl, siadając w kupie. Czy coś kreują? Nie, siedzą tak na dupie. Wyżej nie podskoczysz, co to za mina? Nikogo nie zaskoczysz, wyluzuj się bracie. Jesteś hipsterem? No to masz problem, będąc zerem. Nie napinaj się, wyżej nie podskoczysz, co to za mina? Nikogo nie zaskoczysz, wyluzuj się bracie. Jesteś hipsterem? No to masz problem, będąc zerem. Jesteś hipsterem, jesteś zerem. Jesteś hipsterem, jesteś zerem. Jesteś hipsterem, jesteś zerem. Jesteś hipsterem, jesteś zerem. Hipsterzy, róże Europy, a nasze dzisiejsze spotkanie będą kontynuowali sympatyczni Von Willens w przebojowej kompozycji Losing My Mind. Von Willens mówią o sobie, że są rezydentami lotnisk, ponieważ przemieszczają się samolotami z podręcznymi instrumentami wszędzie tam, gdzie nadarzy się okazja taniego podróżowania. Siedzą na portalach dedykowanych tanim lotom i najpierw wyszukują połączenia, a potem kombinują, gdzie by tu zagrać koncert. Mają taki patent oszczędnościowy, a mianowicie biorą nocne loty, aby przy okazji zaoszczędzić na hotelu. Przy okazji korzystają z dostępności do stref z prysznicami na lotniskach. Tanie podróżowanie czasami potrafi zaskoczyć. Kilka lat temu czytałem o dwóch rodakach, którzy bodajże za niecałe $500 amerykańskich znaleźli ofertę do lotu na Vanuatu, niedaleko Australii, do lotu przez Tokio. Warunek był taki, że musieli ruszyć w dniu pojawienia się oferty. Wprawdzie dolot do Vanuatu zajął im 5 dni, ale tanio było wyjątkowo. Na Vanuatu raz wakacje spędzili także Von Willens. Lubią Franza Ferdinanda, Arctic Monkeys i The Strokes. Grają do tańca. Pobujamy się teraz z nimi przez 208 sekund. I'll stay awake until I go insane. All day and shake all night. von Willens w przełajowej kompozycji Losing My Mind. Dobrą taneczną muzykę produkują także rock'n'rollowcy z formacji Head Close. Może w innym tempie, trochę mniej dynamiczną, ale potrafią doprawdy zagrać miłą przytulankę. Co ciekawe, są także związani z Vanuatu. Tam bowiem tworzą podczas wakacji, na które dolatują z Australii. A skoro wspomniałem o Vanuatu, być może nie wszyscy Państwo mieli okazję poznać to sympatyczne miejsce w Oceanii, położone na 83 wyspach Nowych Hebrydów, z których 65 jest zamieszkanych i które to wyspy niestety w niedalekiej przyszłości czeka lekkie podtopienie. Tylko lekkie, ponieważ wyspy Vanuatu są przeważnie górzyste, pochodzenia wulkanicznego i ewentualnie zatoną jedynie nizinne nabrzeża na skutek, jak wiemy, podniesienia się poziomu mórz i oceanów. Vanuatu. Takie ciekawostki może wybrałem. Pierwsi ludzie pojawili się tam 3000 lat temu, a pierwsi Europejczycy w 1606 roku. To byli Portugalczycy i Niderlandczycy. W kraju, w którym mieszka ponad 280 tysięcy ludzi, działa aż 10 partii politycznych, z których co 4 lata obywatele wybierają 52 posłów. Dopiero 40 lat temu Vanuatu zrzuciło jarzmo brytyjskie i francuskie. Podobno mają jeden samolot, no i bardzo nietypowy ruch drogowy. Albowiem ruch jest lewostronny, tak jak w Anglii na przykład, ale samochody mają kierownicę z lewej strony, jak na przykład we Francji. A dlaczego? No, dlatego, że byli tam Brytyjczycy, byli tam Francuzi i taka lekka komunikacyjna paranoja jest pozostałością kolonijnej przeszłości tegoż państwa. I w takich ciekawych dekoracjach grupa muzycy grupy Head Clouds komponują. Posłuchajmy ich propozycji zatytułowanej Red Brick Parts. shame built up. I just kept refilling my cup. The fountain Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Don't Worry About Anything. Formacja Furball, formacja z Perth w zachodniej Australii, miasta słynącego ze złota, pięknej okolicy, klubów jachtowych, no i przede wszystkim czystego i ciepłego oceanu oraz z tego, że jest to najbardziej odizolowane miasto świata. Dystans 2845 km dzieli Perth od najbliższej metropolii, od Adelaidy. Perth, piąte co do wielkości miasto Australii, powstało na pustynnym terenie, podobnie jak Las Vegas w Stanach Zjednoczonych, z taką różnicą, że w Perth nie ma aż tylu hoteli i aż tylu kasyn. Jeszcze niecałe 200 lat temu mieszkało tam zaledwie 8 tysięcy ludzi, no ale po gorączce złota, która miała miejsce na przełomie XIX i XX wieku, miasto mocno się rozbudowało. Dziś liczy ponad 2 miliony mieszkańców, no a życie współczesne toczy się już nie tylko dookoła kopalń złota, ale także agroturystyki, wydobycia ropy i winnic. W takiej właśnie okolicy grają dwaj dżentelmeni, podobno z pochodzenia Polacy, Jakosz i Ludwik. Podobno ich przodkowie przybyli z Warmii bądź z Mazur, a towarzyszą im Wilson i Marison. Pierwszego rodzina przywędrowała z Manchesteru, a drugiego ze Skandynawii. Miało to miejsce wiele dekad temu. A w dalekiej od Perth, ale najbliższej aglomeracji, czyli od wspomnianej, czy we wspomnianej Adelaidzie, czyli to jest niecałe 3000 km od klejnotu Australii, jak Perth jest nazywane, czyli wracając do tej Adelaidy, wspomnianej wcześniej, odprężają się chłopcy z grupy Horror My Friend. Now I'm sick. Horror My Friend, kontrolowany hałas i szum, zderzenie i zgrzyt, trzymane w jedności przez falę zaraźliwej melodii. Mistrzowie unikalnego i sugestywnego brzmienia, przypominającego trochę pionierów lat 90., takich jak My Bloody Valentine na przykład. Horror My Friend przywołują chyba dosyć konkretnie ducha alternatywnego spojrzenia na świat oczami rock'n'rollowców i jednocześnie otwierając nową przestrzeń dla współczesnej muzyki rockowej i myślę sobie, że mocno osadzając się z muzyką swoją w naszej bliskiej i dalekiej okolicy, w naszej teraźniejszości. Horror My Friend w 2019 roku zagrali trasę koncertową po Wielkiej Brytanii i Europie. W roku 2020 też planują lot z Australii na Wyspy Brytyjskie, do Europy kontynentalnej, a także do Stanów Zjednoczonych. I chyba nie dziwimy się, bo to po prostu dobra kapela jest. A za chwilę muzyka bardziej zróżnicowana emocjonalnie. Golden Age of Ballooning. Tak nazywa się projekt nadający na falach folk rocka z lekkim psychodelicznym uśmiechem. So They Say to ich moim zdaniem najlepsza produkcja. A poza tym to muzyka doprawdy dostępna dla każdego. So they say that our love burns like a fire and I use it as a weapon just to get my way. She's looking kinda tired, I feel kinda tied up. Say baby, why love won't stay when living is a riot and you got all you desire. Still Live zespołu Fontenier. Super klimat, tak myślę. Mam nadzieję, że Państwo również tak myślą. Klimat wakacji, trochę podróży, trochę włóczęgi. Muzyka trochę składana, jak sami członkowie zespołu podkreślają, z oczekiwań od życia samych członków bandu. Lubią i podkreślają to w wywiadach, płynąć przez życie z minimalnym bagażem, bez zbędnych obciążeń. Bardzo dobrze słucha się tej kapeli. Nie tylko w nocy. Polecam również posłuchać ich w ciągu dnia. Kilka wybranych headline'ów na ich temat. Są jak chrupiący, podróżny łup i mogą po prostu bez bagażu złapać się na przejażdżkę z ich muzyką. Epicki i euforyczny band. Uwielbiam ich wibracje. Tyle wybranych z internetu opinii na temat kapeli. Przyjemnie będzie także za chwilę, także ponownie, a zagrają The Adelaide Crows. Kapela, która z przekąsem i przymrużeniem oka twierdzi, że ich muza to po prostu boska interwencja. Występują w hawajskich koszulach, ponieważ twierdzą, że to ciuchy prosto z raju, kiedy Adam postanowił przywdziać odzienie, aby nie gorszyć Ewy. Strange Days to kolejna muzyczna miejscówka dziś w Radiu Młodych Bandytów. Gra i śpiewa, a także pewnie tańczy grupa The Adelaide Crows. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. So strange, so you check your brain. Z Australii w Radiu Młodych Bandytów od godziny 2 do godziny 3. Niewiele słów i więcej muzyki. Przed chwilą trio Red Spencer, dwóch braci Macmillanów, David i Adrian oraz Andre Franco grający na basie. Red Spencer, zespół mieszkający w Melbourne. Melbourne, kulturalna stolica Australii, miasto, które ma ukrytą niespodziankę za każdym rogiem, kiedy spacerujemy po mieście, a szczególnie po city, otoczonym brukowanymi uliczkami, które stały się między innymi areałem uroczych kawiarni i artystycznych butików. Melbourne, piękne arkady miasta i oczywiście sztuka uliczna, w tym dzieła brytyjskiego graficiarza ukrywającego się za pseudonimem Banksy. Warto odwiedzić Australię, warto odwiedzić Melbourne. Byłem, widziałem, polecam. Red Spencerów ów klimat Melbourne mocno dopinguje i inspiruje do grania adekwatnej do tegoż klimatu muzyki rock'n'rollowej. Może jeszcze jeden ich utwór? No pewnie, a dlaczego by nie? Utwór pod tytułem Fuzz. I was flying. Cat Spencer w utworze Fasa, za chwilę The Tapes w piosence At All. A utwór ten wykonają Andrew Grant i Mickey Kojak. To będzie prosto znad brzegu Oceanu Indyjskiego muzyka, gdzie jak sami muzycy wspominają w wywiadach, szukają tam syren do swoich literackich przemyśleń. Muzyka z Australii znana również jest jako Oz Rock, australijski rock albo Aussie Rock. Jak Państwo zapewne wiedzą, Australia ma bardzo bogatą historię muzyki rockowej i bardzo docenia korzenie różnych gatunków rocka, rock and rolla, zwykle wywodzące się ze Stanów Zjednoczonych lub Wielkiej Brytanii, ale także Europy kontynentalnej. Niektórym wykonawcom z Australii nieobce są również klimaty rodem z Afryki. No akurat The Tapes, które za chwilę pojawią się w audycji, są od nich, od takich afrykańskich klimatów wolni, ale gdzie indziej afrykański klimat czasami w muzyce australijskiej słychać. Myślę, że wkrótce przyniosę taki przykład wykorzystania afrykańskich klimatów w australijskiej muzyce. Australijski rock przyczynił się również do rozwoju unikalnego dźwięku rodem z australijskich pubów. W pubach zaczynali na przykład także wspomniani The Tapes. Chociaż dziś już grają muzykę zupełnie inną, muzykę mocno klubową i bardziej elektroniczną niż rockową, ale nadal są to producenci dobrej muzyki pop w jej bardzo dobrym wykonaniu. Ain't easy being you that much alone. Walk through the door and fell right through the floor. Oh, can you feel me at all? Can you feel me at all? Can you feel me at all? Can you feel me at all? And you take your time to fix the mess you made. Can you feel me at home? Can you feel me at home? Can you feel me at home? Can you feel me at home? Can you feel me at home? Can you feel me at home? Can you feel me at home? Can you feel me at home? Na koniec dzisiejszego naszego spotkania zagrają młodzi, dynamiczni muzycy grupy Pulse. Zagrali do tej pory kilkaset koncertów z innymi kapelami na całym świecie. Koncerty i podróże to ich sposób na życie. Żyją z prac także dorywczych, jak kelnerowanie czy praca na budowie. Czas wolny spędzają na próbach i dużo grają, a grają bardzo dobrze. Mieli zajęte kilka ostatnich lat, grając koncerty w rodzimej Australii, Europie i Ameryce Północnej. Pulse to oni. Zaacumują nasze spotkanie na godzinie 3:00. Szanowni Państwo, za uwagę dziękuję. Aleksandra Budka, Grzegorz Leczkowski i Piotr Klat. Dobrej nocy i dobrego dnia.